mam przyprawę. W kuchni gotuję jak top chef. Moczotrawę, paliśmy, jaramy top ten. Znów się smażę, w domu jak jebany kotlet. Wszyscy się zastanawiają, czy dorosnę. Wszyscy się zastanawiają, co ze mnie wyrośnie. Mam w łodygach całą pościel. Wszyscy się zastanawiają, co ze mnie wyrośnie. Mam w łodygach całą pościel. Małe oczy, ale duże serca. Karma zawsze do nas wraca uśmiechnięta. W nowych ciuchach, drogich butach, złotych zębach i mieszamy różne zioła, tak jak pierdolona wiedźma. Kobiety są oczarowane nami, bo nam nigdy nie brakuje many. Zwiedzamy plaże, nie zabytki, kiedy wyjeżdżamy. Dla mnie odpocząć i się zjarać, to są pilne plany. Układamy topy w bledkach, nagle wpada tu kontrola. Perfekcyjna pani domu mówi, że nie ma czystszego zioła. Nie. Tak jak rapera na horyzoncie, palę se top 10 w jednym joincie. Mam przyprawę, w kuchni gotuję jak top chef. Moczotrawę, paliśmy, jaramy top ten. Znów się smażę, w domu jak jebany kotlet. Wszyscy się zastanawiają, czy dorosnę. Wszyscy się zastanawiają, co ze mnie wyrośnie. Mam w łodygach całą pościel. Wszyscy się zastanawiają, co ze mnie wyrośnie. Mam w łodygach całą pościel. Moja kanapa to jest biznes klasa. W klapkach na tarasie z bungiem jest jak na wakacjach. Na ten sort poszła gruba kasa. Kosmos weby jak NASA. Kto przyniósł, ten rozpala. Zioma trzyma się zasad. Leżę na dupie dupeczki, co jest jak poduszka z puchu. Podaj mi bledki, żadnych zbędnych ruchów. Tylko kilka potężnych buchów. Zajebałem się, chyba przez to jestem tak zakochany w niej. Jak mnie dusi dym, no to pizda będzie niezła. Nawet stanie tym, ja odmawiam zestaw. Smażnika w usi, dopowiedz sobie resztę. Palę top ten u bonusa po ta resztę. Mam przyprawę, w kuchni gotuję jak top chef. Moczotrawę, paliśmy, jaramy top ten. Znów się smażę, w domu jak jebany kotlet. Wszyscy się zastanawiają, czy dorosnę. Wszyscy się zastanawiają, co ze mnie wyrośnie. Mam w łodygach całą pościel. Wszyscy się zastanawiają, co ze mnie wyrośnie. Mam w łodygach całą pościel.